Tango Trafiki Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Władze w Kijowie są gotowe do siłowego rozwiązania konfliktu na wschodzie, gdzie separatyści chcą odłączyć się od Ukrainy. W tym serwisie też o tym, jak groźne może być niewinne ukąszenie owada lub pajęczaka. I sensacja pod Mławą, czyli krowie trojaczki. Myśleliśmy, że może bliźniaki, no ale o trojaczkach nie było mowy. Bo taki poród zdarza się niezwykle rzadko. Zaczynamy od znów bardzo napiętej sytuacji na Ukrainie. Pełniący obowiązki prezydenta kraju Oleksandr Turczynow zapowiada, że władze w Kijowie są gotowe do siłowego rozwiązania konfliktu na wschodzie. Dziś separatyści ogłosili powstanie Donieckiej Republiki Ludowej, chcą jej przyłączenia do Rosji. Do zamieszek doszło już wczoraj. Polityk zaznaczył, że rozpoczęte wczoraj zamieszki na wschodzie kraju to drugi etap specjalnej operacji, za którą stoi Moskwa. Jej celem jest obalenie nowej ukraińskiej władzy, odwołanie wyborów prezydenckich 25 maja i podział Ukrainy. Jednak zdaniem Oleksandra Turczynowa rządzący do tego nie dopuszczą. W nocy stworzono sztab antykryzysowy. Przeciwko tym, którzy mają broń w rękach, będą prowadzone działania antyterrorystyczne. Ze względu na pasywne zachowanie miejscowych organów ścigania zostaną one wzmocnione funkcjonariuszami z innych regionów. Tymczasem ukraińskie media otwarcie piszą już, że akcje w tych dwóch miastach popierają politycy z partii regionów bądź z nią związani. Chodzi o przewodniczącego klubu parlamentarnego Oleksandra Jefremowa, który pochodzi z Ługańska, oraz oligarchę Rinata Achmetowa, który mieszka w Doniecku. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Do 2 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w zabytkowej części Gdańska wciela się w rolę pirata i stawia turystom pamiątkowe pieczątki. Sławomir Ziembiński jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej 2 osób i kierowanie pod ich adresem gróźb karalnych. Do incydentu miało dojść w sierpniu ubiegłego roku na głównym mieście. Przed gdańskim sądem rozpoczął się dziś proces w tej sprawie. Na sali był nasz reporter Grzegorz Armatowski. Czy pseudopirat, który zasiadł na ławie oskarżonych w pełnym rysztunku bojowym, przyznał się do winy? Nie, co więcej, wyjaśnił, że to on czuje się pokrzywdzony. Jak powiedział, to turystka wpadła na niego, uderzyła go w plecy i popchnęła. Gdy postawił jej pieczątkę na ramieniu w ramach przeprosin, w jej obronie stanął jej partner, który zaczął mu grozić pięściami. Potem wszystko potoczyło się szybko, znalazł się w areszcie, a potem został oskarżony. Jego zdaniem cała sprawa jest absurdalna. Ja się nie przyznaję, bo ja to robię 3 lata. Stawiam te pieczątki turystom z zagranicy, z kraju. Uważam, że godnie reprezentuje Gdańsk. Myślę, że wyrok zapadnie niewinniający, bo tego oczekuję. Ja uważam, że nic takiego nie zrobiłem, żeby mi nawet zamknąć do aresztu. Sąd odroczył rozprawę do 19 maja. Sławomir Ziembiński zgodził się na podanie jego imienia i nazwiska. Teraz w serwisie Trójki ostrzeżenie. Małe ukąszenie owada lub pajęczaka może być przyczyną śmiertelnej choroby. W Światowym Dniu Zdrowia WHO zwraca uwagę na choroby przenoszone przez tak zwane wektory, czyli komary, kleszcze i muchy piaskowe. Najczęstszą chorobą przenoszoną przez komary jest malaria. Występuje ona w ponad 100 krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej. Komary przenoszą również gorączki denga i chikungunya, mówi dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor biura WHO w Polsce. Szacuje się, że 1 miliard osób na całym świecie ma problemy właśnie z tymi chorobami wektorowymi. Z tego około 1 miliona rocznie umiera. W naszym klimacie komary nie są tak groźne. Powinniśmy natomiast uważać na kleszcze, które mogą zarażać wirusami wywołującymi kleszczowe zapalenie mózgu czy bakteriami, które są przyczyną boreliozy. Profesor Andrzej Horban. Wiemy, że jest to bakteria, wiemy jak ją leczyć. Leczy się to antybiotykami i jeżeli jest ona wyłapana i leczona we wczesnym okresie, leczona skutecznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Bezzałogowy rosyjski statek kosmiczny Progres skończy swoją orbitalną misję. Właśnie odcumował od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i zmierza w kierunku Ziemi. Progres 54 wystartował 2 miesiące temu z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Na stację zawiózł prawie 3 tony paliwa, wody i tlenu oraz części zamienne i sprzęt naukowy. Teraz odcumował. W ciągu najbliższych dni ma wykonać serię eksperymentów. Za 1,5 tygodnia spłonie w atmosferze. Jego następca, Progres 55, leci na stację pojutrze. Zawiezie kolejną porcję zapasów. Wcześniej, ze względu na kryzys ukraiński NASA zerwała kosmiczną współpracę z Moskwą. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pozostaje jedynym wspólnym projektem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec sensacja w Gradzanowie Zbęskim pod Mławą. Właśnie tam krowa urodziła trojaczki. Mnoga ciąża u krów występuje niezwykle rzadko. Z reguły jest ona pojedyncza. Bliźniacza również należy do wyjątków. Gospodarze byli naprawdę zaskoczeni. Krówka była taka dosyć gruba, no i myśleliśmy, że może bliźniaki, no ale o trojaczkach nie było mowy. Pierwsze ciele było normalny poród. Drugie miało nóżki podwinięte. Także trzeba było wezwać specjalistę już. I zażartował ze mnie, ty chcę trzeciego. W ogóle się nie spodziewałem. Nie mają jeszcze imion. Są tylko dwie jałożki i jeden byczek. Tak zostanie chyba. I nie oddadzą państwo im? Nie. Raczej zostaną do chowu. Każda z cieląt w chwili urodzenia ważyła około 20 kg. Dodajmy i mama, i dzieci czują się dobrze. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. Piotr Stokowiec nie jest już trenerem Jagiellonii Białystok. Nie do końca można jednak powiedzieć, że Jaga ma nowego trenera, bo na to stanowisko powrócił Michał Probierz, który pracował z Jagą kilka lat temu. Już w środę czeka go pierwszy sprawdzian przed białostocką publicznością. Jagiellonia zagra z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski. Czasu na przygotowanie jest bardzo mało, ale Probierz zapewnia, że zna swój nowy zespół. Jest to na pewno bardzo ciekawy zespół. Było to szybko, ale zdążyłem jeszcze sobie pewne rzeczy przeanalizować i wiem, że musimy zdecydowanie poprawić grę obronną i z nową werbą wyjść na spotkanie pucharowe i tak samo później mecz ligowy wygrać i liczyć na łód szczęścia, że się wszystkie wyniki dobrze ułożą. Probierz został niedawno zwolniony z Lechii Gdańsk. Jeśli natomiast chodzi o trenera Stokowca, komunikat klubu brzmi, że wspólnie z trenerem zdecydował o zakończeniu trwającej od czerwca ubiegłego roku współpracy. W sobotę Jagiellonia przegrała w lidze z Lechem 1-6 i zajmuje 10. miejsce w tabeli. Przypominam, że 29. kolejka Ekstraklasy kończy się dzisiaj spotkaniem Ruchu Chorzów z Koroną Kielce. Początek meczu za niecałą godzinę. Również o 18.00 rozpocznie się drugie spotkanie PGS Krybełchatów z Jastrzębskim Węglem w półfinale plus ligi. Rywalizacja półfinałowa toczy się do 3 zwycięstw. Pierwsze spotkanie wygrała wczoraj Skra po tiebreaku. W czołówce światowego tenisa bez większych zmian w rankingu kobiet prowadzi Serena Williams przed Nali i Agnieszką Radwańską. Nasza tenisistka jutro rozpocznie rywalizację w turnieju BNP Paribas Open, który wystartował dziś w Katowicach. Wśród panów wciąż prowadzi Rafael Nadal przed Nowakiem Dziokowiciem i Stanislasem Wawrinką. Jerzy Janowicz jest 21, ale jeśli chodzi o naszego najlepszego tenisistę, to nie o jego pozycji w rankingu. Jest od wczoraj wyjątkowo głośno. Przypominam, że Janowicz po przegranym meczu z Chorwacją w Pucharze Davisa w dość ostrych słowach wyraził swoją opinię na temat perspektyw w Polsce i pracy dziennikarzy. Kuba Przygoński miał wypadek na trasie drugiego etapu Abu Dhabi Desert Challenge. Nasz motocyklista jest w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, trwają szczegółowe badania. Tymczasem dalej w rajdzie jadą nasi kierowcy samochodów. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor uzyskali drugi czas, a Adam Małysz z pilotem Rafałem Martonem czwarty. Prowadzenie stracił Nani Roma na rzecz Rosjanina Władimira Wasiliewa. Wśród motocyklistów prowadzi Mark Koma. Noc pochmurna, na północy deszczowa, na Pomorzu Zachodnim nawet burzowa. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podkarpaciu do 9 w centrum i do 10 na zachodzie. Jutro w całym kraju dużo chmur, możliwe opady deszczu, a także burze. Bez burz tylko na południowym wschodzie. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 15-16 stopni na północy do 21-22 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto.

przyjaznego turystom. Sporo się zatem działo przez te ostatnie dni, ale i okolice były ciekawe i różnorodne, bo przecież za nami Dolina Krzemowa, Park Narodowy Yosemite, Dolina Śmierci, Las Vegas, duszny Feniks. Dla kontrastu, taki Feniks, w którym nic się nie dzieje, i Dolina Krzemowa, w której codziennie dzieje się coś i często coś takiego, co ma poważny wpływ na otaczający nas świat, bo dotyczy prawie każdego z nas. Zatem zacznę od wspomnień z Doliny Krzemowej. Magda Gacyk mieszka w Cupertino już 7 lat i właśnie pisze książkę o Dolinie Krzemowej. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Żaden szanujący się kartograf nie umieściłby Doliny Krzemowej na mapie fizycznej, a to taki twór wirtualny, o którym wszyscy wiedzą, że istnieje gdzieś tu, ale którego granic nie sposób ustalić, bo są ruchome, przemieszczają się, zmieniają, dochodzą jedne obszary, na których zaczynają się tworzyć nowe firmy z dziedziny, a czy to technologii informacyjnych lub ekologicznych, czy też biotechnologii. Inne obszary za to się wyludniają, a przecież siedzimy teraz w samym sercu Silicon Valley, w Palo Alto, gdzie to się wszystko kilka dekad temu zaczęło. Wtedy dwóch absolwentów Uniwersytetu Stanforda, William Hewlett i David Packard, założyli pierwszy klasyczny startup, który produkował świetne, precyzyjne oscylatory dźwiękowe. Teraz oczywiście komputery, drukarki, etc. Przez tych kilkadziesiąt lat wiele się zmieniło. Dolina przeżyła kilka potężnych ekonomicznych trzęsień ziemi, jak załamanie hossy dotkomowej, a od kilku sezonów globalny kryzys finansowy, ale zawsze odradzała się jak Feniks z popiołów. Tu co roku wkłada się w nowe inwestycje, wyobraź sobie, 10 miliardów dolarów, ale pieniądze nie leżą na ziemi. Na rynku przeżywa tylko 8% startupów. I to fascynujące, ale i bardzo trudne miejsce. Czasami pytam tu ludzi, czy nie obawiają się, że nowe technologie posuną się tak daleko, że Dolina Krzemowa przestanie istnieć, bo będą wystarczały tylko monitory komputerów i wszyscy będą się łączyć z dowolnego miejsca na ziemi. I zawsze dostaję odpowiedź: absolutnie nie. Bo gdzie, jak nie tu, można wypić z partnerami biznesowymi tak świetne kalifornijskie wino, czy zjeść takie specjały jak grillowany kalifornijski grzechotnik. Tak, wino pyszne. Dzieją się tam rzeczy, które mają wpływ na otaczający nas świat. Niewątpliwie. A potem pojechaliśmy na wschód, przez jeszcze zagłębiony w śniegu Park Narodowy Yosemite z wieloma ciągle jeszcze nieprzejezdnymi drogami, za to z widokami, że dech zapiera. A potem raptem 200 kilometrów dalej Dolina Śmierci, w której zawsze jest gorąco, a kiedyś zanotowano tam plus 57 stopni w cieniu. Piaskowe wydmy, Zabrójski Point, takich widoków się nie zapomina. Piękne zdjęcia z tych miejsc są na naszej stronie internetowej 3ameryki.polskieradio.pl. A potem Las Vegas, o którym można opowiadać godzinami. Tym razem nie było wojny w kasynie, nie trzeba się było martwić przegraną, bo przecież poprzednie wygrane kiedyś to podobno zawsze tylko chwilowa pożyczka od kasyna. Kasa zawsze do niego wróci. Muszę przyznać, że Vegas tym razem potraktowałem bardzo bez serca. Za późno przyjechaliśmy, za szybko wyjeżdżaliśmy. Spotkaliśmy się za to oko w oko z motocyklowym gangiem Red Riders. Sierżant bardzo się ucieszył, jak się dowiedział, że na motocyklu objechałem świat dookoła, i zaprosił do wstąpienia do klubu. Głosem jak z amerykańskich filmów. Love people like you. Anyone who has a bike and wants to ride. We are a family group that rides together. O tym spotkaniu może jednak więcej jutro. Mam nadzieję, że nie z okazji spotkania z meksykańskim gangiem motocyklistów, bo te też są i funkcjonują. I niekoniecznie są jak Red Riders. Teraz przed nami piękny Meksyk, z którego postaramy się wycisnąć ile się da, biorąc pod uwagę, że jednak dość systematycznie musimy poruszyć się na południe. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Tysiące kilometrów za nim, tysiące kilometrów przed nim. Przepięknych kilometrów przez Amerykę Środkową i Amerykę Południową, aż na jej krańce, do Ziemi Ognistej. Tomasz Gorazdowski, jego relacje codziennie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Jutro połączymy się ponownie, a w środę relacja i konkurs z nagrodami. My mission, happiness is all I need right now. Yes. And gonna come a time, there's gonna come a time when I can go to Mexico. saw the latest of it on TV. I blew back the light past my window. This helicopter's too damn close to me. And there's gonna come a time. We'll be just like Mexico. When I go I'll be wearing purple ribbons when I go there. When I go there, I'll be dancing in the streets. When I go. Wonderboy, he's got it, he's the little combo boy. Buscaré un pistolero, un hombre grande. Come on, y'all, let's go. We can go to Mexico. Ooh. We can go to Mexico. Yeah, but you got to go. We're going to go. Go to Mexico to Cassandra Wilson. To Trójka, 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz porozmawiamy o lekarzach i o stosunkach lekarzy z pacjentami, ale najpierw w skrócie o dzisiejszej debacie o zdrowiu, bo to ważne w tym kontekście. Przyszedł, powiedział i wyszedł. No, jeśli tak rozumiemy debatę, no to ja nie mogę się z tym zgodzić. Pan powiedział, że pan prezes wyszedł, a ja mówię, że pan premier nie przyszedł. No jest taka różnica. Za dużo tu jest polityki, za mało rzeczy merytorycznych. To jest wszystko w sosie polityki. Ja chciałbym rozmawiać rzeczywiście o zdrowiu Polaków. Przysłuchując się tej debacie, na pewno nie zostanę politykiem. Dziękuję państwu za uwagę. Te ostatnie to były słowa zawodowca, bo to mówił chirurg. Tak w skrócie wyglądała dzisiejsza debata o zdrowiu. Politycy o zdrowiu debatują, a pacjenci od lat nie mogą doczekać się szybkiej, sprawnej i skutecznej opieki medycznej. Narzekamy na lekarzy, a ci nie pozostają nam dłużni. Z pewnością nie są to łatwe relacje. Jeśli jednak pacjent trafi do dobrego lekarza, który ma dla niego czas i serce, to zapamięta go na długie lata. Dawno, dawno uratowali mnie w latach 50. I lekarz powiedział, nie dam ci dziewczyno umrzeć, masz dopiero 21 lat, uratuję cię. Do szwedzkiego krzyża wpisał o streptomycynę, żyje. Ale uratował. Uratował życie. Tu jest taki przykład akurat przychodni i publicznej, i takiej półprywatnej. Takie samo podejście do pacjentów tych z NFZ-u i płatne. Bo kiedyś było tak, że za pieniądze mogła się pani zapisać, przypuśćmy, z dnia na dzień. Z NFZ-u było tam za miesiąc, za 3 tygodnie, a potem zlikwidowali ten NFZ i jest wszystko płatne. No i tak jest ładnie. I teraz już jest niby sprawiedliwie, tak? Niby sprawiedliwie, tak. W zupełnie innych warunkach kończyłem studia, w zupełnie innych warunkach się kształciłem i formowałem jako lekarz. Dr Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Mieliśmy swojego mistrza, swojego tutora, który nas prowadził, więc absolutnie zawsze pacjent musi być jakby w środku naszej optyki. Nigdy nie można go traktować w sposób przedmiotowy. Spotkała pani kiedyś dobrego lekarza? Miałam bardzo dobrego lekarza, ale nie wiem, czy ją wykopali. Bo ona, dobra była? Bardzo była dobra. Koleżanka mi powiedziała, że tu jest najlepsza lekarka, jaką znam, ale zapisana byłam na piątek, przyszłam, okazało się, że jest na zwolnieniu lekarskim i będzie dopiero po świętach. I tej mojej najlepszej pani doktor jeszcze nie widziałam na oczy. Młodzi lekarze mogą się jakoś sprawdzić, czy są na tyle mocni, żeby móc pomagać. To jest trudne i ciekawe pytanie. Doktor Radosław Sierpiński, Instytut Kardiologii w Aninie. Przed studiami medycznymi, właśnie właściwie nie ma takiej możliwości. Studia medyczne przygotowują przez pierwsze kilka lat dość teoretycznie do zawodu. W późniejszych latach natomiast możemy sprawdzić, jak czujemy się na bloku operacyjnym, czasami stojąc na hakach czy zeszywając rany. Stojąc na hakach, czy można rozszyfrować? Oczywiście, stojąc na hakach to jest taki smutny obowiązek wszystkich studentów podczas operacji. Rana operacyjna musi być odpowiednio rozwarta, żeby chirurg widział, co robi. W związku z tym młodzi ludzie przez 3 godziny trzymają takie metalowe haki z zaleceniem ani drgnij i musimy niestety tak długo stać. Dzięki temu możemy się opatrzyć, ale zdarza się, że koledzy omdlewają. A jednak już część osób mówi, to nie dla mnie. Tutaj to dla mnie i lekarze dobre i leczenie dobre. Proszę. A długo pan czekał na miejsce w szpitalu? Nic nie czekałem. Czyli lepiej się pan czuje? No całkiem dobrze. Już chodzę i po schodach w ogóle nie narzekam. W jakiejś bardzo zbiurokratyzowanej rzeczywistości funkcjonujemy i to przeszkadza. Ja sądzę, że dzisiaj lekarz, który nie jest de facto lekarzem, tylko świadczeniodawcą, pacjent, który jest świadczeniobiorcą i cały szereg innych takich... Procedur medycznych, które trzeba wykonać, rozliczyć. Jeszcze ta niestety nieubłagana ekonomia powoduje, że właśnie są jakieś dylematy moralne, czy daną osobę leczyć, czy nie, jak to rokuje i tak dalej. Ja takich dylematów zaczynając pracę nie miałem. Koleżanka wpadła na pomysł, ja nie wiem, czy ja bym tak wpadła, bo tak mówi, pani doktor, ja panią błagam, niech pani przyjmie to. Ona jest samotną osobą. I co? Przyjęła. Do szpitala, tak, w zakaźnym szpitalu. Czyli jednak czasami coś tam się w tych sercach poruszy lekarski. Ale żeby błagać, czekam rok na oko i coraz gorzej widzę. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, a dobrego lekarza szukała Ewa Dudzińska. Jeżeli państwo chcieliby pochwalić swojego lekarza, dobrego, 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 17. Fever to grupa The Black Keys. Jest 17:30. Co do sekundy, skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Śmiertelny wypadek paralotniarza na lotnisku w Targowicach koło Krosna. 36-latek z licencją pilota paralotni spadł z wysokości około 20 metrów. Mężczyzna zginął na miejscu. Do tej tragedii doszło podczas startu. Prawdopodobnie zerwała się stalowa linka z wyciągarki, która miała wynieść paralotni w górę. Na miejscu jest już prokurator. O wypadku poinformowano także Państwową Komisję Wypadków Lotniczych. Za miesiąc Trybunał Konstytucyjny zajmie się podwyższeniem wieku emerytalnego. Rozprawa została wyznaczona na 2 dni, 6 i 7 maja. Sędziowie zajmą się wnioskami OPZZ-u, Solidarności i PiS-u. Sprawdzą, czy ustawa stopniowo podwyższająca wiek emerytalny do 67 roku życia jest zgodna z konstytucją. A przypomnę, ta ustawa weszła w życie w 2012 roku. Minister rolnictwa zapowiada pilną interwencję w sprawie zakazu importu polskiego mięsa na Ukrainie. Od lutego w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń obowiązuje, Ukraińcy nie sprowadzają naszej wieprzowiny. Marek Sawicki ma zadzwonić w tej sprawie do resortu rolnictwa w Kijowie jeszcze dziś. Będę próbował kontaktować się z ministrem rolnictwa Ukrainy, że wobec Polski, nawet jeśli nie będzie kupców na Ukrainie, to przynajmniej zniesie blokadę na wieprzowinę i przetwory. Tematem rozmowy ma być także wołowinę, której Ukraińcy nie importują od 2007 roku. Związek Polskie Mięso szacuje, że przez embargo na polską wieprzowinę producenci każdego dnia tracą około 10 milionów złotych. Tymczasem problemy w Rosji ma mlekowita. O tym już za chwilę. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Pomień się czas na mleko. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji wstrzymuje od przyszłego czwartku import mleka i produkcji mlecznej ze spółdzielni mleczarskiej Mlekowita w Wysokim Mazowieckiem. Jako powód podała wykrycie podczas badań laboratoryjnych w produktach polskiej firmy bakterii z grupy pałeczek jelitowych. Władze Mlekowity zaprzeczyły, jakoby w produktach spółdzielni znajdowały się takie bakterie. To kolejny miesiąc spadku bezrobocia. Jak podał resort pracy, wyniosło ono w marcu 13,6%, o 0,3 punktu procentowego mniej niż w lutym. I to nie koniec spadków, bo na koniec roku bezrobocie znajdzie się poniżej 13%, mówi Dominika Staniewicz z BCC. Jest duża szansa, że będzie poniżej 13%. Obserwujemy bardzo wiele elementów, które świadczą o tym, że jednak to ożywienie gospodarcze może być trwałe. No i trzymamy kciuki, aby żadne niespodzianki się nie pojawiły. Tymczasem z najnowszego badania CBOS-u wynika, że poprawę na rynku pracy widać na razie tylko we wskaźnikach, a na pewno nie w głowach Polaków. Aż 3/4 respondentów ma negatywną opinię o krajowym rynku pracy. W porównaniu z lutym odsetek ten spadł jednak o 8%. Dobrą opinię o rynku pracy miało 4% badanych. Bank Światowy tnie prognozy gospodarcze dla Chin. Zdaniem jego ekonomistów PKB w państwie środka urośnie w tym roku o 7,6%, czyli o 0,1 punktu mniej niż do tej pory szacował bank. W uzasadnieniu znalazło się stwierdzenie, że początek roku był dla chińskiej gospodarki wyboisty i to dlatego zdecydowano się na niższe prognozy. Ale to i tak prognoza wyższa wobec tego, co zakłada Pekin. Władze centralne dopuszczają możliwość wzrostu w granicach 7,5%. Wydarzenia w Doniecku wpływają na rosyjską giełdę. Indeks RTS stracił dziś 3,5% na wartości, traci też rubel. Spadki również w całej Europie i na świecie. W Polsce WIG30 stracił 0,69%, a WIG20 0,73%. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 traci w tej chwili 0,47%. Złoty nieznacznie słabszy, euro po 4,17, dolar 3 zł 3 grosze, funt 5 zł 3 grosze, a frank szwajcarski po 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Tyle na razie, Paweł Sołtys. Na razie, bo spotkamy się raz jeszcze. Bardzo ciekawie zapowiada się bardzo ważny projekt, czyli kwadrans ekonomiczny przed 19, bo tam między innymi o majaczącym na horyzoncie końcu rejestracji aut powypadkowych w Polsce, ściąganych wraków ściąganych z zagranicy. No jest to na razie melodia przyszłości. Na razie europosłowie chcą, aby system, który ubezpieczyciele między sobą już używają do tego, żeby sprawdzać, jaka jest historia pojazdu, służył również urzędnikom do tego, żeby sprawdzali, czy jakiś urząd w innym kraju Unii Europejskiej przypadkiem jakiegoś samochodu już nie dopuścił do ruchu. W związku z tym w Polsce byłoby to również niemożliwe i rejestracja jakichś wraków powypadkowych. A w tej chwili możemy sobie ściągnąć z Niemczech, zespawać w jeden, tak, i wypuścić na rynek. Są takie sytuacje, znam z pierwszej ręki. Będzie także o Dreamlinerach. Będzie o Dreamlinerach i o tym, czy Komisja Europejska przychylnym okiem popatrzy na pomoc publiczną, którą dostał od państwa LOT. Gościem Trójki po 18:45, a przed 19:00 będzie prezes LOT-u Sebastian Mikosz. Paweł Sołtys, zapraszamy.

Eskimo Joe. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w niej już za chwilę Damian Kwiek i jego goście w Pulsie Trójki o śledztwie smoleńskim. A my mamy propozycję zupełnie oderwaną od tych spraw, propozycję wizyty w Trójce. To będzie niezwykły wieczór pojutrze. Mamy dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z wielką czwórką poetów, panią Julią Hartwig oraz panami Ryszardem Krynickim i Adamem Zagajewskim, a wiersze Stanisława Barańczaka przeczyta Marek Kondrat. 9 kwietnia o 19 spotkanie poprowadzi Baszka Marcinik i Jarosław Mikołajewski. Czyli w środę o 19 mamy jeszcze miejsca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczór zapowiada się niezwykle. 22 i 7 trójek. Zapisy w tej chwili prowadzi Darek. 22 i 7 trójek. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Tuż przed czwartą rocznicą katastrofy smoleńskiej wojskowi prokuratorzy mówią o najnowszych ustaleniach śledztwa. Pułkownik Ireneusz Szeląg. W ostatnich dniach prokuratorzy dokonali analizy wszystkich uzyskanych opinii z przeprowadzonych badań chemicznych. Z wydanych opinii wynika, że na pokładzie samolotu Tu-154M numer 101 nie doszło do wybuchu materiałów wybuchowych. Szef Parlamentarnego Zespołu Smoleńskiego i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz przekonuje natomiast, że prokuratura jest w błędzie i przytacza na dowód treść rosyjskiej notatki z oględzin skrzydła samolotu. Część kesonowa, skrzydła zniszczona wskutek hydraulicznego uderzenia paliwa znajdującego się w zbiorniku. Wyrwane jest górne poszycie. Całkowicie zniszczone są żebra. Ten opis to jest opis skrzydła zniszczonego, rozerwanego od środka przez wybuch. Zdaniem polityka opozycji wybuchy były co najmniej dwa. Drugi mógł mieć miejsce zdaniem Macierewicza w prezydenckiej salonce. Na dowód poseł pokazuje zdjęcia wnętrza zniszczonej części samolotu. Naczelna prokuratura wojskowa zaznacza natomiast, że śledztwo jest ciągle otwarte, ale na razie nic nie potwierdza teorii o wybuchach prowadzącej do podejrzeń o zamach. Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Serdecznie. Patryk Jaki, Solidarna Polska. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. To goście Pulsu Trójki. Co panowie z tego rozumieją, z tych wypowiedzi i z tych dwóch punktów widzenia, które powinny się układać w jakiś obraz? Że nareszcie przetniemy spekulacje o tym, że 10 kwietnia 2010 roku doszło w Smoleńsku do czegoś więcej niż katastrofa. Prokuratura wojskowa dzisiaj jasno zakomunikowała Polkom i Polakom, którzy od 3 lat są karmieni przez Antoniego Macierewicza informacjami, że w Smoleńsku doszło do zamachu, że nie było żadnego wybuchu, że mieliśmy do czynienia z wypadkiem, który nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności doprowadził do śmierci, tragicznej śmierci 96 ofiar. Szkoda, że tak późno, ale dobrze, że już. Ja mam zastrzeżenia do pracy prokuratury wojskowej, tylko bardziej o część taką piarowską, bo uważam, że prokuratura wojskowa powinna po prostu mówić o tym, jak prowadzone jest śledztwo, częściej i rzetelnie informować opinię społeczną, bo przez takie brak tych działań doprowadziliśmy do sytuacji takiej, w której odsetek Polaków wierzących w katastrofę smoleńską się zwiększył. Antoni Macierewicz, jak główny dyrygent tej orkiestry smoleńskiej, mógł zbijać na tym kapitał polityczny i to było okropne przez te wszystkie lata. Chyba nie przybyło, chyba jest wręcz właśnie przeciwnie. Dzisiejsze badania Rzeczpospolitej pokazują, że jest właśnie wręcz przeciwnie, to znaczy z badania na badanie ten odsetek osób wierzących w zamach jednak maleje. Ubywa jednych i drugich. Tak, ubywa jednych i drugich, ale co jest najbardziej zastanawiające, to według dzisiejszego sondażu zaledwie 22% Polaków uważa, że wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione. I to również można odczytać jako zarzut w kierunku władz pułkownika Szelonga i instytucji państwa. Jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, otóż szanowni państwo, to dzisiaj odbył się kolejny spektakl, kolejna scena, odsłona takiej politycznej opery mydlanej, bo otóż w Polsce mamy takie dwa zwalczające się wzajemnie plemiona, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską. Z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, Lewicę i PSL, która jest przekonana, że wszystko w tej sprawie jest wyjaśnione. Natomiast z drugiej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość. To SLD, które też tak uważa, tak, jak pan tak, słyszy. Tak, że wszystko jest wyjaśnione. Natomiast z drugiej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, które jest przekonane, że doszło do zamachu. A gdzie w tym jest Solidarna Polska? I właśnie Solidarna Polska jest w środku. To znaczy ja mam osobiście przekonanie, że nie wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione, ale również nie mam wystarczających dowodów, aby powiedzieć, że w Smoleńsku był zamach. Ja myślę dość racjonalnie, twardo, chodzę po ziemi. Wiem też kilka rzeczy, jeżeli chodzi o badanie katastrof, podobnych katastrof na świecie. Polska nie jest jakąś enklawą, ma otoczenie międzynarodowe i moglibyśmy skorzystać tutaj z doświadczeń wielu podobnych ekspertów, którzy badali właśnie takie katastrofy. Tylko my tego nie chcemy zrobić, bo w interesie Platformy i PiSu jest toczenie, ciągle mieszanie w tym kotle smoleńskim i toczenie tego konfliktu, utrzymywanie emocji. Krzysztof Gawkowski, pan powiedział, że wszystko zostało dzisiaj przecięte. Natomiast właśnie jeśli spojrzymy do badań, o których Patryk Jaki wspominał, 14% jednak ciągle wierzy w zamach. 38% badanych uważa, że sprawa jest wyjaśniona, ale 48%, prawie połowa, że nie jest wyjaśniona. No, to chyba jednak dla odbiorców tych wydarzeń, dla odbiorców tej dyskusji nie oznacza, że wszystko jest załatwione i zamknięte. Ja, panie redaktorze, szanowni państwo, zacznę od trochę innego spostrzeżenia, bo ja mam wrażenie, że tak jak my siedzimy w tym studiu, ale i większość słuchaczy, która też nas słucha, nie ma chyba wątpliwości, że przez ostatnie lata, a na pewno już przez ostatnie 3 lata, czyli po pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej, Antoni Macierewicz wraz z Jarosławem Kaczyńskim robią wszystko, żeby wbić do głowy milionom Polek i Polaków, że jednak w Smoleńsku mieliśmy do czynienia z czymś więcej niż katastrofą i mówią to czasami otwarcie, czasami mniej otwarcie, bo mówiąc o wybuchu, no de facto informują, że mieliśmy zamach w Smoleńsku, więc pan poseł Jaki oczywiście zgrabnie przeszedł, mówiąc o tym, że Solidarna Polska jest gdzieś indziej, ale no, ja też obserwuję to, co się dzieje w Polsce i nie rozmawiam z politykami, a z zwykłymi ludźmi, którzy mówią, mają dosyć tego, że Antoni Macierewicz co kilka miesięcy notorycznie odtwarza tą samą historię, w której był zamach, w której wyrwano skrzydło i w której mieliśmy do czynienia z zabójstwem prezydenta i innych 95 ofiar. Ale teraz ma rację, czy nie ma racji, ale ma jednak dość pokaźne audytorium. No audytorium ma, tylko ja przypominam, jak eksperci pana Antoniego Macierewicza i Prawa i Sprawiedliwości się skompromitowali. No, gotowanie parówek, które oglądały miliony Polek i Polaków, sprawy dotyczące kłamstwa na antenie stacji telewizyjnych przez jednego z ekspertów, no to wszystko przez ostatnie miesiące się stało. To nie jest tak, że my jesteśmy w tym samym momencie, gdzie byliśmy 2-3 lata temu. Jednak ten zespół Antoniego Macierewicza skompromitował się tak, że przez wiele miesięcy mówiliśmy tylko o tej kompromitacji i do badań. Chociaż już i do badań. Oddajmy głos Patrykowi, ja jakiemu... O badaniach powiem. Jedno słowo o badaniach. Jedno zdanie, znaczy, krótkie. Cieszę się, że odsetek Polaków wierzących w katastrofę maleje. I mam nadzieję, że dzisiaj prokuratura swoimi stwierdzeniami wbiła ostatecznie osinowy kołek w to wszystko, co zapodawał nam przez ostatnie miesiące Antoni Macierewicz, te brednie smoleńskie, i nie będziemy mieli do czynienia z wywoływaniem nowej wojny polsko-polskiej. Patryk Jaki. Ja bardzo bym nie chciał, żebyśmy bagatelizowali tą sprawę, ponieważ ta sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie partii politycznych, czy tam 96 osób, które tragicznie zmarły, ale dotyczy każdego obywatela. Ponieważ dzisiaj jakaś kobieta, która na przykład chce sobie uprawiać jogging i biegnie po lesie o godzinie 19, zastanawia się, czy jest bezpieczna, no to jej mąż może się zastanowić tak, no skoro polskie państwo nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa pierwszemu obywatelowi Rzeczpospolitej, prezydentowi, to jak zwykły obywatel ma czuć się bezpiecznie w tym państwie? To był wypadek, to jest, pan, to jest rzeczywiście to jest, takie przełożenie na proste sytuacje, tak, ponieważ katastrofa smoleńska była wielką tragedią, ale bardzo wyjątkową też, to znaczy to nie jest coś, co się zdarza codziennie. Tak, tylko że wcześniej mieliśmy do czynienia, kilka miesięcy wcześniej mieliśmy do czynienia z innym tragicznym wypadkiem, gdzie zginęła ważna kadra wojskowa w Polsce. Znaczy mamy problem, tu problem ma polskie państwo, żeby wyciągnąć z tego wnioski. Ja niestety mam takie wrażenie i bagatelizowanie w tym nie pomaga. A jakie to wnioski na poziomie konkretów? No właśnie, przede wszystkim, jeżeli rozmawiamy o tym, w jaki sposób na świecie wyjaśniano podobne katastrofy i tragedie. To znaczy, żeby wyjaśnić jakąkolwiek tragedię lotniczą, to potrzebne są trzy podstawowe dowody. Pierwszy to jest wrak samolotu, drugi to jest czarna skrzynka, a trzeci to jest nagranie z wieży kontroli, w tym wypadku rosyjskiej. I problem polega na tym, że ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim wypadku nie mamy tych dowodów w Polsce, jednak panie sekretarzu. Ba, ten trzeci dowód, który jest niezwykle istotny, gdzieś zaginął. I strona rosyjska do dzisiaj nie chce go pokazać. To znaczy my nie dysponujemy nagraniem z wieży kontroli, a dysponujemy tylko i wyłącznie zapisem rozmów pomiędzy pilotami a wieżą kontroli. Ale chce pan powiedzieć o tym, że to, że nie mamy tych dowodów w Polsce, to jest słabość polskiego państwa? Tak, no ja jak inaczej mogę to odbierać? To znaczy polskie państwo popełniło jednak w tym wypadku wiele błędów. Ja jestem daleki od opinii, które głosi zespół wiceszefa PiS-u, natomiast w tym wypadku mogliśmy lepiej poprowadzić to śledztwo, chociażby ze względu na to, że to już po katastrofie smoleńskiej polski rząd wynalazł taką umowę pomiędzy Polską a Rosją w sprawie właśnie katastrof lotniczych, która dawałaby Polsce silniejszą pozycję. Chociaż wiadomo, że Putin, widzimy co Putin robi, Putin nic sobie nie robi z Krzysztof opinii międzynarodowej, natomiast mogliśmy mieć silniejszą pozycję. Można było tę sprawę załatwić inaczej i mieć dzisiaj te dowody. W pana ocenie to było możliwe? Tak. Znaczy, i tutaj zgodzę się z panem posłem Jakim, że jednak mamy do czynienia w Polsce z pewną niefrasobliwością rządu, bo mamy dzisiaj taką, a nie inną sytuację polityczną i europejską, i geopolityczną na całym świecie. Ale jak można było do tego doprowadzić, proszę powiedzieć? Bo o Ukrainie wszyscy wiemy i wiemy o aneksji Krymu, więc dzisiaj będzie to bardzo trudne. Ale po pierwsze, Donald Tusk w 2012 roku obiecał, że za kilka miesięcy będziemy mieli w Polsce wrak. Później potwierdził to zobowiązanie w 2013. Ja przypominam, że mówił przed rocznicą katastrofy w tamtym roku, że do końca 2013 wrak będzie w Polsce. Te zobowiązania nie zostały spełnione. To po pierwsze. To jest fakt, to prawda. Tylko pytam, jak należało to zrobić, żeby to się udało? Tutaj trzeba było zastosować środki przymusu międzynarodowej dyplomacji, i to jest wina nie tylko Donalda Tuska, ale również Radosława Sikorskiego, który... Sam pan wspomniał o Krymie. Krym jest poważniejszą sprawą, ale międzynarodowego przymusu w tej sprawie nie działają. Dlaczego miałoby zadziałać w panie redaktorze, szanowni państwo, ja przypominam, że Donald Tusk, który wrócił w dniu katastrofy w Iraku, wrócił, mówił o wraku, że rozmawiał z Władimirem Putinem, ówczesnym premierem Federacji Rosyjskiej, że to jest kwestia kilku miesięcy, kiedy ten wrak zostanie przekazany. To premier Tusk przywoził te zapewnienia do Polski, że ten okres nie będzie się przeciągał. To premier Tusk obiecywał w każdą rocznicę katastrofy smoleńskiej, że będziemy mieli tą sprawę zamkniętą, i polska prokuratura mogła się opierać na słowach szefa polskiego rządu. No on kierował pracami ministra Sikorskiego w jakiejś części. Co dalej czeka smoleński dialog? Bo to, że strony nie wiemy, jakie duże będą miały poparcie obydwie strony konfliktu, to że one pozostaną na swoich pozycjach, to jest chyba pewne. Jak będzie dalej ta dyskusja wyglądała? Ja jestem przekonany, że dopóki będziemy głosować na PiS i Platformę Obywatelską, nic się nie zmieni. I jeżeli ktoś chciałby przełomu w tej sprawie, to powinniśmy podejmować niestety inne decyzje polityczne, bo to w rękach polityków istnieją narzędzia do do posunięcia tej sprawy do przodu. Ale panowie też się spierają o te kwestie. Ale nam by się było łatwiej dogadać paradoksalnie niż liderom PiSu i Platformy, ponieważ sądzę, że pan sekretarz Gawkowski byłby w stanie przyznać, że nic by się nie stało, gdyby na przykład poprzeć wniosek Solidarnej Polski o powołaniu międzynarodowej komisji złożonej z fachowców, którzy już na świecie badali takie katastrofy. To od razu sprawdźmy to, oddając na koniec głos. I wtedy byłby taki obiektywny głos w tej sprawie. Ja wolałbym, żebyśmy jednak sprawę smoleńskiej katastrofy próbowali zamykać, nie otwierać od nowa, dlatego nie zgadzam się i na wniosek Prawa i Sprawiedliwości o specjalną ustawę. Myślę, że powinniśmy skupić się na tym, żeby raport Millera był szeroko opinii publicznej w Polsce znany. I jak rozumiem, nie zgadza się pan także na tę propozycję, która padła przed chwilą, propozycję Solidarnej Polski. Boję się jednej rzeczy i przyznaję się, że my otworzymy od nowa tą puszkę Pandory i wyleją się z niej demony kolejnych Antonich Macierewiczów, bo nie chodzi tutaj o polityków Solidarnej Polski, ale nie wierzę, że Jarosław Kaczyński czy Antoni Macierewicz są w stanie sami nie odzywać się w tej sprawie głębiej niż dzisiaj to czynią. Ale z drugiej strony to, o czym panowie mówią, pokazuje, że bardzo możliwe, że spór smoleński jest czymś szerszym niż tylko spór Platformy i PiSu, ale tu postawmy znak zapytania. Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Patryk Jaki, dziękuję. Solidarna Polska, to byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Dwudrzwiowa lodówko zamrażarka Electrolux 1,40 m, klasa A++ za 799. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Vivaro Furgon już za 67 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Uciekł!